Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sprawca piątkowego karambolu w Łodzi stanie przed prokuratorem. Psychiatrzy i psycholodzy pomogą dojść do zdrowia osobom po COVID-19. Turcja krytykuje decyzję Joe Bidena, który uznał rzeź Ormian w Imperium Osmańskim za ludobójstwo. Śledczy przesłuchają dziś mężczyznę podejrzanego o spowodowanie karambolu w Łodzi. W piątek na ulicy Strykowskiej zderzyło się 6 samochodów. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Policja na polecenie prokuratury zatrzymała 30-latka. Był trzeźwy. Badania nie wykazały też, żeby prowadził pod wpływem narkotyków, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wszystko wskazuje na to, że można mówić o niezachowaniu wymaganej ostrożności, a zwłaszcza znacznym przekroczeniu prędkości. Z ustaleń biegłego wynika bowiem, że do czołowego zderzenia z Passatem doszło z prędkością około 95 km na godzinę. Po wypadku konieczna była interwencja pogotowia lotniczego, a droga dojazdowa do autostrady była przez kilka godzin zablokowana. MSWiA uruchamia program rehabilitacji pokovidowej, który skupia się na zdrowiu psychicznym pacjentów. Od 1 maja szpital resortowy w Złocieńcu przyjmie około 50 osób, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po przejściu COVID-19. O szczegółach Karol Surówka. Rehabilitacja w Złocieńcu będzie trwała od 3 do 6 tygodni. Oprócz psychiatrów i psychologów na miejscu będą również specjaliści w dziedzinie neurologii, pulmonologii, kardiologii i dietetyki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że to ważny pierwszy krok. Pandemia przyniosła nam wiele nowych konsekwencji o naturze psychiatrycznej, psychologicznej, do tej pory także nieznanych. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki Ewa Giza mówiła, że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji. Wiem, jakie mogą być efekty wychodzenia z kryzysów, z problemów fizycznych, psychicznych i innych. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu ubiegłego roku w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Program rehabilitacji pokovidowej ma być w Polsce rozszerzany. Karol Surówka, Polskie Radio. Rząd wydłużył okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne 2 tygodnie. Oznacza to, że rodzice będą mogli korzystać z niego do 9 maja, wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużamy. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy nie będzie możliwości posłania dziecka do szkoły, czy żłobka, czy przedszkola. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat lub starszych, gdy są niepełnosprawne. Rzecznik prezydenta Turcji potępił decyzję Joe Bidena o uznaniu za ludobójstwo rzezi Ormian w Imperium Osmańskim na początku XX wieku. Radzę Stanom Zjednoczonym, by przyjrzały się własnej historii i teraźniejszości, oświadczył Ibrahim Kalin. Wcześniej szef MSZ-u Turcji oznajmił, że całkowicie odrzuca decyzję prezydenta USA. Ocenił, że jest ona oparta jedynie na populizmie. Joe Biden uznał rzeź Ormian za ludobójstwo w wydanym wczoraj oświadczeniu z okazji dnia upamiętnienia tej zbrodni. Jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych od 40 lat, który publicznie nazwał ludobójstwem masowe mordy w Imperium Osmańskim sprzed ponad 100 lat. Demokrata obiecał to w kampanii wyborczej. Wyjątkowa wystawa prac Gustawa Klimta w Brukseli. Ekspozycja opowiada o życiu i twórczości austriackiego malarza, ale w nietypowy, bo cyfrowy sposób. Można ją oglądać w belgijskiej stolicy do 5 września. Beata Płomecka. Obrazy, które można obejrzeć na wystawie, nie są zaprezentowane od tak zwyczajnie wiszące na ścianie. Wystawa przenosi zwiedzających w wirtualną rzeczywistość, mówi Mario Iacampo z firmy Exhibition Hub, odpowiedzialnej za stworzenie wystawy. Zaczęliśmy od zdjęć wysokiej jakości. Z tych zdjęć stworzyliśmy cyfrową sztukę. Obrazy są teraz wielkości 7 na 10 metrów. Trzeba było to zrobić umiejętnie, żeby wyszła dobra mozaika pikseli. Organizatorzy wystawy zachwalają, że wirtualne trójwymiarowe obrazy, wirtualna rzeczywistość, spektakularna galeria złotych luster i anamorfoza, czyli optyczne zniekształcenie na przykład takich dzieł jak Pocałunek, nie tylko pozwalają odkryć twórczość Gustawa Klimta, ale wręcz się w niej zanurzyć. Są nagrania audio i wideo, jest gra dźwiękiem, ale też i światłem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 4 w Białymstoku do plus 2 we Wrocławiu i Rzeszowie. Na wschodzie i na wybrzeżu przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a lokalnie też śnieg. W niedzielę będzie raczej pochmurno, ale przed południem sporo rozpogodzeń. Miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem i śnieg. A termometry pokażą od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Nowa stara. Stara nowa. Ta w przeszłości współczesna. Wracamy do emisji audycji z muzyką elektroniczną w sobotnio niedzielną noc. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Oskarowo, z lekkim nawiązaniem do tradycji i rzecz jasna elektronicznie rozpoczynam nasz wspólny czas. Vangelis i jego Rydwany Ognia na początku, po pierwsze dlatego, że w tym roku mija 40 lat od publikacji tego nagrania, a po drugie dlatego, żeby zasygnalizować, że przez najbliższe prawie 2 godziny pojawi się inny, jakże charakterystyczny szeld, który obok Kraftwerk, Tangerine Dream, Noi, Cluster czy chociażby Briana Eno jest doskonale znany weteranom i tym z Państwa, którzy interesują się muzyką elektroniczną od kilku dekad. W wyliczance mogło zabraknąć Jean-Michela Jarre'a, I już donoszę, że ominąłem go specjalnie, ponieważ pragnę już teraz zapowiedzieć, że tej nocy przedstawię jego najnowszą płytę zatytułowaną Amazonia. Do samego albumu trzeba się troszkę przygotować, ponieważ jest swoistym słuchowiskiem i oczywiście można go potraktować na zasadzie muzyki towarzyszącej, co rzecz jasna jest miłe i przyjemne, ale przy lekkim wysiłku i lekkiej koncentracji słuchowej można naprawdę wejść w piękny ogród muzyki nasączony całą masą dźwięków tropikalnego lasu. Przy odpowiednim słuchaniu jest to naprawdę fascynujące przeżycie, zatem teraz tylko zapowiedź, a za kilkadziesiąt minut, kiedy już Państwo się przygotują, zapraszam na dźwiękowy spacer po Amazonii. Najnowszy album Żara w pewien sposób zobowiązuje, ponieważ myślę, że warto w odpowiedni sposób ustawić percepcję. Zatem do prezentacji płyty pojawi się sporo etnicznych i naturalnych dźwięków oraz nagrań tworzonych w myśl odchodzących w przeszłość różnych kultur, a co za tym idzie, także instrumentów. Mówiąc w skrócie, czeka nas spotkanie z elektroniką w większy bądź mniejszy sposób odwołujące się do przyrody i różnych elementów etno. A wszystko w zależności od szerokości geograficznej i wybranej części świata, która za każdym razem może być przecież muzyką, a już na pewno jest dźwiękiem. fuzja drum and bassu, smaków indie, muzyki symfonicznej i krystalicznego brzmienia. A w ten sposób rozpoczyna się płyta Dalvina Singha zatytułowana OK. Był rok 1998, kiedy ukazało się to wydawnictwo, czyli był to czas, zdaje się, złotej ery płyty kompaktowej. Często przywołuję ten nośnik, ponieważ mamy bardzo dobry czas na zakup takich starych płyt. Bywają w dobrej cenie, ale trzeba, rzecz jasna, trochę poszukać w sieci. W każdym razie ja uzupełniam kolekcję i może nie jest to płyta zdobyta ostatnio, no bo mam ją już od wielu lat, ale tydzień temu dostałem przesyłkę z pewną, również szlachetną starocią, którą podzielę się z Państwem w przyszłym tygodniu. W każdym razie podsumowując, wybrzmiały utwór nosi tytuł Traveler i rozpoczyna album Dalvina Singha zatytułowany OK. Kompakt opublikowała wytwórnia Island w roku 1998. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim elektronika nasączona etnicznym smakiem i dźwiękami natury. Przyznam, że nie zdarza się to zbyt często w trakcie naszych spotkań, ale tym razem sytuacja jest dosyć szczególna, bo przypomnę, że już za kilkadziesiąt minut wsłuchamy się w najnowszą płytę Jean-Michel Jarre'a noszącą tytuł Amazonia. Aż dziw bierze, że ma na swoim koncie tylko jeden pełnometrażowy album. Pewnie można to jakoś wytłumaczyć uczestnictwem w wielu innych przedsięwzięciach, z których zdaje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest współpraca z Aleksem Bomanem. W programie trzecim zawędrowaliśmy teraz do Barcelony, skąd pochodzi John Talabot. Dziś prawie 40-latek z miękkim, house'owym usposobieniem, co można poczuć w jego nagraniach. Oriol Riverola, bo tak naprawdę nazywa się nasz kolejny bohater, wpisuje się w dosyć modny ostatnimi laty nurt łączenia house'owej stylistyki z, w cudzysłowie, organicznymi dźwiękami, po które zwłaszcza w czasie kryzysu klimatycznego sięga wielu elektroników. Teraz jednak proponuję płytę z czasu, kiedy nie mówiono tak wiele o zmianach klimatu i nawet powiększająca się wtedy tak zwana dziura ozonowa właściwie nie przekładała się na powszechne umartwianie się nad losem planety. To będzie muzyka sprzed 20 lat, mocno wpisująca się wtedy w stylistykę tak zwanych tribali, czyli eksponowanych bębenków, bongosów i perkusjonaliów. Ponadto o szczególną uwagę proszę teraz fanów didgeridoo. Thank you. Przyznam, że odezwały się we mnie goa transowe smaki lat 90. Ale to nie Indie, a Australia i bardzo sporadycznie pojawiający się w moich audycjach Ganga Giri. Gentleman, który jako jeden z pierwszych połączył charakterystyczny sposób grania na didgeridoo, za co zresztą zyskał uznanie wśród aborygenów, z muzycznymi konstrukcjami wywodzącymi się właśnie z muzyki trans lat 90. Ganga Giri i Nunga Bunda z płyty Tribe Vibe. Potrójne pasmo przenoszenia. Pod tym hasłem po audycji proszę szukać wszystkich zaprezentowanych dziś nagrań. Zarówno na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma, czyli audycji, w której teraz nieco więcej syntetyku, ale wpisującego się w klimat dzisiejszego spotkania. Przed Państwem DJ Koce. płyty Amygdala utwór La Duquesa, piękny deep house'owy track, nasączony transem i typową dla Kocę, zwłaszcza podczas jego występów scenicznych, ciągnącą się jak karmel repetycją. Ale jeśli dziś mówimy o muzyce wklejającej słuchacza w naturę, to oczywiste chyba będzie nawiązanie do pierwszej solowej płyty Daniela Schleindy. Płyty wydanej w zeszłym roku, nad którą, przyznam, spędziliśmy bardzo dużo czasu, bo to album doskonały i stworzony z wielką finezją. Tak jak tytuł całości oznaczający po japońsku promienie słońca, przebijające się przez liście w koronach drzew. Refleksy tym bardziej jasne i momentami oślepiające, kiedy wieje lekki wiatr. Przed nami Reference Point, czyli utwór rozpoczynający album Komorebi. We'll be right back. Reference Point. W ten sposób rozpoczyna się album Komorebi Daniela Szlajdy, opublikowany w zeszłym roku w wytwórni You Know Me Records. Już za moment zaproszę Państwa do wysłuchania najnowszej płyty Jean-Michela Jarre'a Amazonia, ale skoro wybieramy się do lasu, skoro będziemy kąpać się w natlenionym, wilgotnym powietrzu, to mam wrażenie, że doskonały wstęp do tej wędrówki zrobi Katarzyna Nosowska, która w roku 2011 wydała piękną, kompaktową epkę zrealizowaną na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Singiel nosi tytuł, a jakże? O lesie. Ślizguje się źdźbłem, złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Ślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. O lesie i Katarzyna Nosowska. To jako wstęp do wyprawy w lasy Amazonii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim zmysł słuchu połączymy teraz ze zmysłem wzroku. przywołuje dźwięk zwolnionej klatki.